skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. Ksef. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd reaguje na akt dywersji na trasie Warszawa-Lublin. Zakończyła się pilna narada w tej sprawie. Ruch zablokowany, 17 osób w szpitalach po zdarzeniu dwóch tramwajów i autobusu w Alei Solidarności w Warszawie. Kwadrans przed południem, posłowie wybiorą marszałka Sejmu w grze Włodzimierz Czarzasty. Zakończyła się pilna, tajna narada poświęcona aktom dywersji na linii kolejowej Warszawa-Lublin. Nadzwyczajne spotkanie zwołał premier. Wzięli w nim udział dowódcy wojskowi, szefowie służb oraz przedstawiciele prezydenta. Ze względu na dobro śledztwa służby są ostrożne w komentarzach, ale jak zapewniał w TVP Info rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, służby zabezpieczają wszystkie ślady i sprawdzają wszelkie informacje. Jesteście Państwo świadomi, że zleceniodawcy, a wszystko na to wskazuje, że to są rosyjskie służby specjalne, bardzo chcieliby wiedzieć, ci funkcjonariusze, w którą stronę te postępowanie prowadzone przez policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmierza. Uspokajam. Funkcjonariusze robią wszystko, żeby tą sprawę od początku do końca wyjaśnić. Wszystkie brygady Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają Straż Ochrony Kolei w ochronie infrastruktury w całym kraju. Wyznaczone odcinki tras kolejowych patrolują lubelscy terytorialsi, m.in. w rejonie węzła przeładunkowego Zamość-Boratycze. Część naszych żołnierzy wspólnie ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi rozpoznanie, patrole i sprawdzanie terenów wzdłuż linii kolejowej. Przeszukują torowiska, nasypy i jak i miejsca szczególnie wrażliwe pod kątem bezpieczeństwa. Kolejne grupy żołnierzy wspierają Straż Ochrony Kolei w zabezpieczeniu kluczowych odcinków i węzłów kolejowych. Mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT zostali także wyznaczeni do patrolowania około 120 km trasy kolejowej do przejścia granicznego w Chrubieszowie. 23 osoby poszkodowane, z czego 17 trafiło do szpitali. To bilans zdarzenia dwóch tramwajów i autobusów w centrum Warszawy. Aleja Solidarności w kierunku Woli przy Placu Bankowym jest nieprzejezdna. Na tył autobusu najechał tramwaj, następnie autobus uderzył w poprzedzający go pojazd szynowy. O zdarzeniu tuż po wypadku opowiadał nam jeden z pasażerów autobusu. To widać, no tramwaj czwórka uderzył 160 i dopnął do drugiego tramwaju. Kilkanaście osób chyba prawdopodobnie jest rannych i wśród nich jest moja koleżanka z pracy i dlatego czekam tutaj. Chcę wiedzieć coś, co dalej będzie, czy będą ją brali do szpitala, czy nie, bo odczuwa jakiś ból głowy. Czy wiadomo, co się jej stało? Nie, bo nie mam kontaktu, jest w karetce i czekam tutaj na zewnątrz. Utrudnienia po wypadku potrwają kilka godzin. Miejskie autobusy, które z Pragi jadą w kierunku centrum, zjeżdżają za mostem na Wisłostradę. Dodatkowo między Dworcem Wileńskim a Placem Bankowym kursuje linia za tramwaj. 11.45. O tej godzinie posłowie będą głosować nad wyborem marszałka Sejmu. Jedynym kandydatem jest Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Politolog Andrzej Anusz mówi, że ta funkcja będzie ukoronowaniem kariery politycznej Czarzastego, lidera najmniejszej partii w koalicji. Na pewno on jest sprawnym politykiem, on jest dużo doświadczonym politykiem. Bardziej zdecydowanie niż Szymon Hołownia. On na pewno w kategoriach takiej gry politycznej, pewnych procedur nawet, tutaj może być nawet sprawniejszy od Hołowni. Natomiast no jednak przeszłość będzie mu wypominana, dlatego że to jest to politycznie, to będzie tutaj służyło tej dodatkowej jeszcze polaryzacji. W sondażu Instytutu Badań Polster 55% badanych opowiada się przeciwko Włodzimierzowi Czarzastemu na stanowisku marszałka Sejmu, natomiast 45% popiera tę kandydaturę. Natowskie szkolenia nie odpowiadają realiom współczesnej wojny, tak twierdzą ukraińscy żołnierze uczestniczący w tego typu ćwiczeniach w Polsce. Podkreślają, że szkolenia nie uwzględniają wielu czynników, m.in. wszechobecnych dronów. O szczegółach Paweł Buszko. W Polsce od prawie 3 lat prowadzone są podstawowe i specjalistyczne przygotowania ukraińskich wojskowych. Wielu z nich, którzy ukończyli takie szkolenia, w rozmowie z BBC Ukraina narzeka jednak, że przygotowuje się ich do wojny minionej. Bez dronów, według natowskich scenariuszy, z

Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. And they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling. Pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can never leave. I specjalne życzenia, specjalna dedykacja od pani Katarzyny dla męża Sławomira z okazji urodzin zespołu The Eagles i Hotel California. Pozwoliłem sobie sięgnąć po płytę Hell Freezes Over, 94 rok, nagrana w kwietniu 94, a ukazała się 8 listopada, 31 lat temu. Ta wersja Hotelu California na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13 mogą Państwo pisać ukf@polskieradio.pl, a właściwie inaczej, Państwo mogą pisać 24 godziny na dobę, ale po 13, do 13 jest szansa, że ta piosenka przez Państwa wybrana jeszcze trafi dziś na antenę w muzycznej poczcie UKF-u. Co się nam dzisiaj nie zmieści, to do tej skrzynki jutro po 11 zajrzy Tomasz Żonda, który poprowadzi środowe wydanie muzycznej poczty UKF-u. 22,7 trójek, przypomnę, to jest nasz numer telefonu ukf@polskieradio.pl, adres skrzynki. Kolejny list od pana Mateusza jest taki. Dzień dobry, bardzo lubię wracać do tych utworów znanych wykonawców, które w eterze pojawiają się rzadziej. Takim wydaje się być Lawa w wykonaniu zespołu Republika. 1991 to tytuł płyty. Płyty, którą zespół Republika wracał po kilku latach przerwy. No a potem były kolejne płyty, kolejne spotkania, także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, niezapomniane, z Republiką przy Myśliwieckiej 357. To państwo decydują, jakie piosenki trafiają na antenę w muzycznej poczcie UKF-u 22 i 7 trójek, a także UKF @polskieradio.pl. Kolejny list nosi tytuł Metallica z synem. I proszę posłuchać, jak brzmi jego treść. Dzień dobry, jestem dumnym tatą Tymona, który dziś, 18 listopada, kończy 15 lat. Jestem też fanem Jamesa Hetfielda i jego metalowej spółki. Majowy koncert w Chorzowie będzie moim 10. Dla Tymka pierwszym. Czy w związku z jego urodzinami i prezentem, który dziś dostanie, mogę poprosić o utwór Hero of the Day? To pisze pan Tomasz, dumny tata Tymona. 19 maja 2022, 2026 roku, albo jak to woli 19 maja 2026, Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie i na ten koncert na pewno wybierze się, znaczy tak myślę, że to chodzi o ten prezent właśnie na osiemnastkę dla syna. Pan Tomasz przygotował, zatem na tym koncercie myślę pojawią się Tymon i Tymon po raz pierwszy, a Tomasz po raz dziesiąty. UKF @polskieradio.pl to Państwa listy. Kolejne wpadają do skrzynki. Następny od Pana Piotra jest zatytułowany Remontowy czas. Witam. Nadal remont, nadal z UKF i trójką. Siostra ukształtowała mój gust muzyczny za czasów dziecka, dlatego w podziękowaniach dla niej proszę o kawałek Can't Stop grupy Red Hot Chili Peppers. Generate

Duetlem i Gabriel. 2001 rok. W muzycznej poczcie UKF-u takie dźwięki dziś. No, w jesiennym, ewidentnie jesiennym wydaniu tej audycji. Chociaż jak państwo donoszą z kraju, są też miejsca, gdzie świeci słońce. No, przy Myśliwieckiej 357, przynajmniej na razie, jest taka klasyczna, listopadowa pogoda tu w Warszawie. UKF, Małpa Polskie Radio. .pl, a także państwa telefony 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja bym bardzo chciał uprzejmie poprosić Hey You, Pink Floyd i już. Ja dzwonię ze Zduńskiej Woli. Nazywam się Krzysztof. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Thank you. Jeden z naszych trójkowych klasyków w muzycznej poczcie UKF-u. Pink Floyd i utwór Hey You. Za 17 minut południe trochę się Państwo ożywili, widzę, jeśli chodzi o zamówienia telefoniczne, bo ukf@polskieradio.pl działa doskonale. Kolejne listy spływają z propozycjami. No i mam nadzieję, że podobnie będzie z tymi zamówieniami telefonicznymi. 22 i 7 trójek. Zmienimy teraz nastrój. Oj, zmienimy diametralnie. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę dla mojego kolegi Piotra, który ma dzisiaj dzień wolny, a ja jestem za niego w pracy. Coś energetycznego może prodigi, aby o tej godzinie wstał z łóżka już.